بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأصل التاسع من أصول الدعوة السلفية المباركة التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا كشكمانا كويتو القرآن نسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كتيكا مambuyetu yote نكتيكا حديثيتو zote. وهذا الأصل هو تاج الأصول والحاكم عليها نمسنجهو katika misingi mingi ya hii da'wa mubaraka ndiyo taji la misingi yote tuliyoyataja. Fanaltazimu bilkitabi wassunna fi kulli shu'unina wa ahwalina, kwa hivyo tushikamana na Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo letu. وقوفا عند قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هي آية يتولكيزا نكتلزميشا سيسي kushikamana na maamrisho ya Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake amri kuwa ana khiari katika amri kama hiyo. Kwa hivyo hatuna khiari isipokuwa kufuata maamrisho ya Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na pia kutendea kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Qawli ya waumini hakika wanapoitwa na kulinganiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili wahukumu baina yao, wao husema sami'na wa ata'na, tumesikia na kutii. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ukitaka kufaulu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Mkimtii mtume sallallahu alayhi wa sallam mtaongoka. Wama ala rasuli illa albalagu almubin. Kwa hivyo hii ni dhamana Allah subhanahu wa ta'ala ameichukua, wa in tuti'uhu tahtadu, mukimtii mtume sallallahu alayhi wa sallam mutaongoka. Wal ayatu fil hathi ala alkitabi wa sunnati wal amri bitamassuki bihima kathiratun jiddan, na aya zinazohimiza kushikamana na kufuata Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kushikamana nazo au kushikamana na Qur'ani na sunna ni aya nyingi sana. Wal ahadithu an rasulillah sallallahu alayhi wasallam kadhalika, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam pia ni hivyo hivyo. Wa minha ma thabata fi sahih muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam قال في حجة الوداع في أكبر جمع للمسلمين وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله نميواتشيا كلي أنباتكم كشكمان ناتو هم تبتيا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن تمسكتم بهما ثم ذكر كتاب الله وسنتي كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نسنة زانه Hivyo hatuwezi kupotea maadamu tumeshikamana na kulazimiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqala ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli Allahi azza wa jalla faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ibn Abbas katika kuieleza hii aya sema takaffala Allahu azza wa jalla liman qara al-Qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi ad-dunya wala yashqa fi al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kwa yule atakayesoma Qur'ani na kutendea kazi yaliyomo ndani ya kitabu chake kuwa hatapotea katika hii dunia na wala hataangamia kesho akhira hapati taabu. Wa min ad-du'ati wa lil-asaf man yuqaddimu hawahu wa ra'yahu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Na wapo leo katika walinganizi ma'al-asaf wanaotanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ingawa kile anachokifanya hakiiti hawa, hakiiti matamanio ya nafsi, bali ana majina mengine liubarira hadhi al-mukhalafa, ili apate humukhalafa kufanya akijiona yeye hajafanya mukhalafa. هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفع شيئا عند الله عز وجل، لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. ما جينها يا بدليش اتليو متو آجي أفكري مبينو زا دعوة ambazo hakuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wa kuzifuata. Sema anashid bana, kuna watu wanipigia simu mimi waniambia kuwa wametubia kwa sababu anashid yangu nilotoa. Mashallah, tizama wewe, hii anashid ilianza wapi? Ilianza mwanzo yaitwa anashid islamia. Wanawavyoni wakawaambia hizi ni nyimbo, hizi ni ughnia, na si sawa kuziita anashid islamia sababu ni bid'a, msizinasibisha na Uislamu. Wakaja taratibu, leo istilahat zinazotumika katika anashid ni zile zile zinazotumika katika wimbo. Utakuta sema nimetoa album mpya. Ile neno album mpya latumika kwenye nini? Kwenye nyimbo. Kisha huandika Kiingereza wanapotoa mpya, we performed live on stage, kwa live kwenye stage tukiperform. Alafu zile harakati zile zile za wanamuziki, zile zile za wanamuziki. Alafu polepole kukaingizwa na sauti ambazo zimefanana na muziki. Kisha utamkuta mtu akwambia lakini zile sauti za watu, watu wafanya wa wa wa wa. Kinachokatazwa ni ile sauti. Sasa ukitumia ngoma, tumia ngoma. Ukitaka kutumia domo lako mkubwa ukalipiga kama ngoma, piga, lakini itaingia kwenye hukumu ya nini? Ya ngoma. Tafauti ni kwa yule anshika tari, akapiga anshika ngoma, akapiga wewe lako domo mkubwa. Waweza kulipiga likalia kama ngoma. Tukwambia hii si ngoma kwa sababu ndomo lilotumika. La. Itaingia kwenye hukumu ya nini? Ya kuwa ni ngoma. Msichezee watu akili bwana. Mkawafanya watu wasikiza haramu. Leteni mbadala basi. Kuna badala zaidi ya Qur'an. Wewe waonaje ukasikiza Qur'an qiraa inaosomwa kwa sauti nzuri na utulivu? Upate utulivu wa moyo. Alhamdulillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Tawakumbusha watu fadhakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Hakuna zaidi ya hivyo. فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة hivi ndivyo wanavyodai, waweka maslaha ya da'wa kuwa ni upinzani wanaotumia dhidi ya Qur'an na Sunna. Fayuqaddimunaha ala nusus alkitabi wassunna, tanguliza juu ya nusus za Qur'an na Sunna. Haulai qad dhallu sawaa sabil, au wamepotea katika njia sawa. Na leo lau kama utawabainisha hali zao hawa watu, ukawaeleza watu uovu wanaofanya, usishangae wakikubandika kila aina ya tuhuma ambazo huna wewe, kwa sababu zile tuhuma wanazokubandika ni sababu ya wewe kuanguka wanavyoona wao. Na hii pia ni kwa maslaha ya nini? Ya da'wa. So tukimwangusha yule, sisi tutaendelea na mambo yetu. Arrafi'u alkhafidhu huwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayemnyanyua mtu na kumwangusha chini ni Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukatupa tuhuma za aina gani. Kwa hivyo alwajibu ala du'at ila Allah an yaltazimu alkitaba was sunna fi jami'i ahwalihim, wajibu kwa wanaulingania walinganizi washikamane na Qur'ani na sunna katika hali zao zote. لأن في الالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا, katika kushikamana na Qur'an na sunna kuna khairi adhimu ya kidini na dunia. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, mkidhihirisha vilivyomo ndani ya nafsi zenu au mkivificha Allah atawahisabu navyo. Shaqqa dhalika alayhim, hili jambo likawa ni zito kwa masahaba, kwa sababu mtu aweza kuzungumza ndani ya nafsi yake jambo ovu lakini halifanyi, na iwatamani lau kama litaondoka katika fikra yake. Kwa hivyo ikawa kuna uzito kwa wao kuwa hili pia tutahesabiwa. Wajau ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqalu ya Rasulullah, tizama wewe athari nzuri na matunda mazuri yanayopatikana kwa mtu kufuata kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wambia ya Rasulullah, kulifna min al-a'mali ma nutiq, tumekalifishwa katika amali zile tunazoweza, as-salatu wal-jihadu was-siyamu was-sadaqa, ibada tuziweza. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, na hii aya imeteremshwa kwako wewe, sisi hatuiwezi ya Rasulullah, ni nzito sana kwetu sisi. Qala lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumza sallam akamwambia, aturiduna an taqulu kama qala ahlu al-kitabain min qablikum sami'na wa asayna, nyinyi mwataka kusema kama walivyosema watu wa vitabu viwili kabla yenu, yani al-yahudu wan-nasara, sami'na wa asaina, tumesikia na kuasi. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, semeni tumesikia na kutii, tuomba maghfira kwako wewe mola wetu, kwako wewe ndio marejeo yetu. Falamma qala dhalika as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum khaffafa Allahu anhum wa anzala qawlahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tizama, waliposema haya maneno sami'na wa ata'na, Allah subhanahu wa ta'ala akawalitia takhfif, akateremsha aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كيك قرآن سنة مليكن ديو زنزكو كوم نكوكو بليكا الله سبحانه وتعالى أتكوبا كتك كلا ذكياكو فراجا كلا وزيتو أليكواناو الله سبحانه وتعالى أتوفنو. Kwa hivyo katika usul ambao wameshikamana nao ahlu sunnati wal jamaa ni kulazimiana na Qur'ani na sunna. Ama hao wanaotumia rai zao, wallahi fil haqiqa huwa imtidad li ashabi rai wa ahlihi, yani ni warithi wa ashabi rai wale wa kule nyuma, alladhina nabadhahum as-salaf ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة. هاونا بين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كل كونا فيتا فيكاري سانا أصحاب الرأي وكيو بيا فيتا أهل الحديث السلف حتى نصر الله عز وجل أهل السنة عليهم وله الحمد والفضل والمنة. كيف واتوا سيففوه ugonjwa hule uliokuwa zamani na leo naona umeenea sana. Tamkuta mtu jambo linalomjia katika fikra yake aliingiza katika da'wa, anashid, tamthilia na mengineo katika mambo ya ajabu ajabu, kisha mtu akwambia hizi ni njia katika njia za da'wa, tukawacha Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukavumbua njia zetu za kubuni ambazo hazikubaliki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokamilika. Wallahu almusta'an. Nas'alullaha an yuthabbitana ala hadha manhaj alqawim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.